misingi ya sheria na utaratibu wa Allah ndiye kufanikiwa katika safari ya akhira. Ukitetereka hapa ukashindwa kwa sababu tu ya utafutaji, ukakiuka taratibu za Allah na sheria, basi ujue pia unaharibu mustakbali wa akhira yako. Kwa hivyo ni sehemu nyeti sana, kama tulivyoashiria katika khutba iliyotangulia, na tukasema khutba hizi zitakuwa endelevu mpaka pale ambapo tutaona jambo limefahamika biidhnillahi ta'ala. Sasa na leo ni muendelezo wa mazungumzo yale yale, lakini kwa nukta nyingine mpya. Nukta ya leo itakuwa na mahusiano ya karibu sana na nukat ambazo zimetangulia katika khutba ya wiki jana. Mtakumbuka ndugu zangu, hafidhakumullah, tulizungumza hapa kwamba arzaqul ibad ala Allahi ta'ala, riziki za waja zipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala qaddara al-arzaqa fi al-azal, amezikadiria riziki tangu azali. Hakuna yoyote kati yetu anayeweza kuongeza chochote au kupunguza katika kile ambacho kimekadiriwa kwake. Bali tukayaona mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakisisitiza kwamba nafsi yoyote haiwezi kufariki mpaka ipate ile riziki yake iliyokadiriwa. Huu ni msingi ambao tuliuweka katika khutba iliyotangulia. Leo biidhnillah tutaangazia jambo jingine muhimu, suala la kujishughulisha, watu kufanya kazi. Namfahamu kwamba al-Islamu yahuthu ala al-amal wa yanha ani al-batalati wal-kasal. Fahamuni kwamba Uislamu unahimiza suala la kufanya kazi na unakataza vikali mno jambo la kuweteka, mtu akakaa bila kujishughulisha. Unakataza mno uvivu na uzururaji usiokuwa na faida. Waweza ukashangaa kuna munasaba gani sasa kuyazungumza mambo ya kazi hapa. Munasaba upo, munasaba kawiya. Wako watu wana fikra potofu kwamba maadamu arzak zimekadiriwa na mtu huwezi kuikosa riziki yako, qaddara Allahu kulla shay qabla khalqi, Allah amekadiria kila kitu kabla ya kukiumba, basi kwa kuamini hivi wanafikiri kwa maana yake ni kubweteka, wakakaa katika milango ya msikiti, katika vibaraza vya nyumba zao, wasijishughulishe na kazi mbalimbali mbali, na kwamba riziki itawafuata wao, na huo ndio utaratibu eti wa kuamini kadari. Kadhabu wafajaru, wamesema urongo na wamefanya uovu katika sheria. Kuna mahusiano makubwa sana katika suala kuamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala katika arzak na kuchukua sababu za kuzifikia hizo riziki. Ni mambo yanaenda sambamba. Misingi tuliyoitaja katika khutba iliyotangulia haipingani kabisa na suala la sisi kujishughulisha kwa kazi za halali, bali hiyo ndiyo maana sahihi ya kuamini kadari katika jambo hili la riziki, ni kuchukua sababu za kuifikia riziki yako. Kwa hivyo yako mahusiano makubwa hapa. Ayuhan nas ibadallah, i'lamu anna al-amal daydanu salihin wa tariqu al-mu'minin alladhina atharu al-kasb al-halal ala dhulli su'al. Fahamu kwamba kufanya kazi ndiyo desturi, ndiyo utamaduni wa watu wema, ndivyo walivyokuwa, bali hiyo ndiyo njia ya waumini, waumini ambao wametanguliza kujitafutia chumo la halali juu ya udhalili wa kuomba. Hadha tariquhum, wametanguliza utafutaji kwa nguvu zao na jasho lao waipate ile halali yao ambayo Allah amewakadiria. Wamelitanguliza hili kuliko udhalili wa kuomba. Falislamu barakallahu fikum dinun la ya'rifu al-batala, Uislamu ni dini ambayo haitambui wala haikubaliani na ubwetekaji, kukaa pasi na kazi, kadhalika uvivu. Uislamu hautambui mambo hayo wala haukubaliani na jambo hilo na suala la kuombaomba. Bal al-islamu dinu al-amal wal-jiddi wal-ghina, Uislamu ni dini ya kujishughulisha, kuchangamka katika fursa za amali, ni dini ya kujitoa na kujituma, lakini pia ni dini ya mtu kujitosheleza, kuwa na kanaa katika kile ambacho amekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kullu dhalik an tariqi alhalal, lakini fahamu kwamba yote hayo ni kwa kutumia njia za halali, la an tariqi alharam, na si kwa njia za haram. Kwa hivyo kweli kabisa Uislamu ni kazi, lakini kazi za kutafuta halali. Sisi kiislamu katika dini yetu unaweza ukasema kwamba hapa katika Uislamu, hapa huku katika huu Uislamu ni kazi za halali tu sana. Walihadha laqad ja'at al-adillatu al-kathira al-mutakathira min al-kitabi was-sunnah tahuthu 'ala al-kasb wa tad'u ila al-'amal was-sa'y fi talab ar-rizq. Utaona sasa zimekuja adilla nyingi sana kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an na katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam as-sahiha, zote zinahimiza suala la kutafuta kipato. Kazi zinawalingania watu kufanya kazi na kwenda mbio kulitafuta chumo la halali. Adilla ni nyingi sana. Ala sabili mithal, nitoe baadhi ya dalili katika kutilia nguvu haya maneno yangu, barakallahu fikum, kisha tuje huko mbele kutoa mifano na uchambuzi wa adilla hizo. يقول الله سبحانه وتعالى كتك سورة الملك الله سبحانه وتعالى أنا توانبيا ناني سورة الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله جل وعلا أتوانبيا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا, ni yeye Allah ambaye ameifanya kwenu nyinyi ardhi ni yenye kudhalilishwa, ni sehemu ardhi ikawa ni sehemu penye kusilihi nyinyi kufanya shughuli zenu. Allah subhanahu wa ta'ala akaitiisha ardhi mkaweza kutembea juu yake, mkalala kwa raha mustarehe, mkalima na kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, ardhi imetiishwa na kudhalilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo. Bali yako mambo magumu kabisa ya kuumiza yanafanywa katika ardhi, na Allah ameitiisha ardhi, mkachimba mashimo kwa masururu na majembe mpate vioo na mambo mengine, mkachimba mifereji, mkachimba visima, bali wengine wakenda mbali kwenye hiyo ardhi, wakatumia mashine za kisasa, wakachoronga, wakapiga baruti kutafuta thamani za ardhini. Yote hayo ardhi imedhalilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Famshu fi manakibiha, kutiishwa ardhi si bure. Allah atuambia tembeeni katika pembe zake, fi jawanibiha, mtembee magharibi mpaka mashariki, kaskazini mpaka kusini, tafuteni riziki. Wakulu min rizqihi, na kuleni katika riziki za Allah kwenye hiyo ardhi. Wa ilayhi nushur, na kwake yeye ndiyo watu watafufuliwa na kurejeshwa. Allah subhanahu wa ta'ala ataja neema ya hii ardhi kudhalilishwa ili tuitumie katika shughuli zetu za kutafuta riziki. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kalielezea hili katika suratul Jumu'a, mmehifadhi, mnasomewa sana, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, pindi itakapomalizika swala, na swala hapa ni salatul Jumu'a, mkimaliza kuswali swala ya Ijumaa, fantashiru fil ard, tawanyikeni katika ardhi, kila mwenye shughuli yake na akafanye, anayekwenda shamba arudi shamba akaendeleze ingo yake, anayekwenda sokoni kwenye biashara yake ende sokoni, anayerudi ofisini aelekee ofisini, wa hakadha. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard, tawanyikeni katika ardhi mkizifanya shughuli mbalimbali, wabtaghu min fadlillah, namtafute katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, min al-arzaq al-halal, wadhkuru Allah kathiran, na katika huo utafutaji wenu mumtaje Allah kwa wingi sana, msimsahau, la'allakum tuflihun, huenda nyinyi mtafaulu. Hizi ni baadhi ya adilla min kitabillah jalla wa ala, na ziko nyingi zikihimiza kujituma na kufanya kazi. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amehimiza kwa lugha mbalimbali, kwa asalibu mbalimbali, jambo hili la kazi. Miongoni mwa mahimizo yake na mafundisho yake ni hadithi ameitaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi ya sahaba Abu Abdullah الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. أنا سمع الزبير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما سمع متوم صلى الله عليه وآله وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبلا ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهري فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نتومي صلى الله عليه وآله وسلم قد كحديثه عظيم أنا توانبيا لأن يأخذ أحدكم أحبلا كلم مجوين كوزي تشكوا كامبا زاكي كامبا الأحبل نوينجي والحبل فيأتي الجبل akaelekea jabalini, wala sio njia rahisi, si kwamba ameenda sehemu rahisi. Mtume ametaja jabali, akaelekea sehemu za milimani, ni ishara kuna ugumu kufika huko, lakini akaenda hivyo hivyo na ugumu huo huo, fayati aljabal, akapana na kamba zake mpaka juu ya majabali. Fayati bihusmatin min hatabin ala dhahri, akaenda huko akaja na furushi la kuni juu ya mgongo wake. Katika baadhi ya maelezo anayotoa Shurah, au ikawa ni juu ya kipando chake, vyovyote vitakavyokuwa, ima amezibeba mgongoni au juu ya kipando chake, lakini akachukua mzigo wake wa kuni huko akaja nao. Fayabiaha, akauuza mzigo huo wa kuni. Fayakuffa Allahu biha wajha, akausitiri Allah kwa ile thamani atakayopata katika kuni zile, akausitiri uso wake na udhalili wa kuwanyenyekea watu na kuwaomba, akayasitiri maji yake ya uso, akaificha aibu yake. Qala Shurah, yughnihi bithamaniha an suali nnas, ndiyo muradi wa kauli ya Mtume alayhi salam, fayakuffa Allahu biha wajha, ay yughnihi bithamaniha an suali nnas. Asema Mtume alayhi salam, khairun la, jambo hilo ni bora kwake. Kazi ngumu kama hiyo, kenda kupasua kuni milimani, akajitisha, akabeba, akaja nazo kwa jasho kuja sokoni kuuza, hilo ni bora kuliko kuwaomba watu vile walivyokuwa navyo. Aatauhu, watampa baadhi yao na masimango tele, wengine wasimpe. Umejieleza pale, ukajianika aibu zako, na hiki na kile na wagonjwa, sina kitu, tangu jana hawajala kusikiliza, mwisho kujibu kirahisi, kaka tupambane, hali ngumu sana, natamani nikusaidie, lakini fanya subira, Allah atakufungulia. Ushajimwaga hapo na yeye akusikiza tu. Kwa hivyo watampa wakitaka, kwa sababu waomba, huna hiari katika jambo, wewe ni dhalili tu pale mbele yake. Au wakakataa wasikupe chochote. Allahu almusta'an. Mafundisho haya adhimu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali hadithi nyingine nimeitangulia kuisoma, hadithi ya al-Miqdam ibn Ma'di Karib inda al-Bukhari aidan, ameitaja hadithi hii al-Imam al-Bukhari kadhalik. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an yakula min amali yadihi, hajala yoyote chakula chochote kabisa ambacho ni bora kuliko kile ambacho anakila kupitia kazi ya mkono wake, kula kwa jasho lake. Hakuna chakula bora alichokula mtu kama hiki, chakula kinatokana na kazi aliyoumia nayo. Mtume anasema hayo, kisha akaendelea alayhi salamu akasema, wa kana nabiyullahi Daud yakul min amali yadihi, na alikuwa mtume wa Allah Daud alayhi salam anakula kwa kazi za mkono wake. Wa hadha dabu salihin min al-anbiya wal mursalin, kufanya kazi na kujituma ndio utaratibu wa watu wema, ndiyo mapito hayo ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullahi Daud alikuwa anakula kwa kazi za mkono wake. Kana Nabiullahi Daud alayhi salam haddadan, alikuwa Nabiullahi Daud ni muhunzi, anacheza na vyuma akitengeneza bidhaa mbalimbali. Wa kana alayhi salam yasna'u duru', alikuwa anatumia uhunzi wake kutengeneza mavazi ya kivita yale ya kuwahami muharibini, akitengeneza alayhi salam na kuja sokoni akiuza. Nabiyullah, mtume wa Allah aliyepewa utume akapewa na ufalme, lakini alikuwa akifanya kazi za mkono akijitafutia riziki yake. Na ndio ukisoma sura 7 utakuta baadhi ya habari za Nabiullahi Daud zimewekwa wazi, na Allah anazungumza akielezea ni fadhila alizompa Daud alayhi salam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad atayna Daud minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr, ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid an'amal sabighatin wa qaddir fi as-sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Allah jalla wa ala anasema wa laqad atayna Daud minna fadla, na kwa hakika tulimpa, na kwa hakika tulimpa Daudi alayhi salam kutoka kwetu fadla, ikiwemo utume aliopewa, kadhalik ikhlas katika ibada, kadhalika katika fadhila alizopewa alipewa ufundi na uhodari wa kufanya kazi. Anasema Allah, walaqad atayna Dauda minna fadla ya jibalu awibi ma'a, yakiambiwa majabali, yakiamrishwa, enyi majabali itikieni dua na adhkari pamoja na nabiullahi Daud. Watayr, na ndege pia fanyeni hivyo hivyo. Wa alanna lahu alhadid, Allah anasema na tukamlainishia yeye chuma, ikawa chuma kwa nabiullahi Daud ni kitu laini, anacheza na chuma atakavyo kwa fadhila ya Allah. Baadhi ya ulama wanasema kana alhadidu inda kalajin, ilikuwa chuma mbele ya nabiullahi Daud ni kama tonge la ngano, aifinyanga atakavyo. Hii akatoa silaha, hapa akatoa kisu, pale akatoa ngao, wa hakadha kana yaamal. Aya inaendelea, an'amal sabighatin, tukamwambia Daud fanya kazi, tengeneza ngao zilizokuwa pana, wa qaddir fi sard, na ukadirie vizuri vipimo vyako wakati wa kuunganisha vyuma, wa qaddir fi sard, na ukadirie vizuri vipimo vyako wakati unafanya kazi yako, wa'malu salih, pamoja na hivyo fanyeni matendo mazuri, min al-ibadati wa ta'at. Naam, kazi hazitufanyi tukasahau dini yetu, ndio utaratibu wa Kiislamu. Inni bima ta'maluna basir, haika mimi kwa yale mnayoyafanya ni mwenye kuyaona. Hadha Daud alayhi salam alikuwa ni haddad, ameelezewa hivyo na Mtume alayhi salam, na Qur'ani imeeleza mpaka baadhi ya kazi zake. Sura saba isome vizuri na sura nyinginezo. Bal al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala ameitaja riwaya Abi Huraira ikimtaja Nabiyullah Zakaria, wa kana Zakaria alayhi salam najjaran, na alikuwa Nabiyullah Zakaria alayhi salam alikuwa ni fundi seremala, akitengeneza vitu mbalimbali vya majumbani. Zakaria alayhi salam, bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuwa ni mwenye kugweteka kabla ya kupewa utume na baada ya kupewa utume, bali kabla ya kupewa utume alifanya kazi ambazo zaonekana za kidhalili katika wakati wa leo. Kazifanya Mtume alayhi salam, amechunga wanyama, mbuzi na kondoo. Hadithi ya Abi Huraira inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam. Allah subhanahu wa ta'ala hajamtumiliza nabii yoyote isipokuwa alichunga wanyama, mbuzi na kondoo. Qala ashabuhu, masahaba wakasema, wa anta ya rasulullah, na wewe pia ulikuwa ukichunga? Qala na'am, kuntu ar'aha ala qararir li ahli makka, nilikuwa nikiwachunga hawa wanyama juu ya vijisenti kuwachungia watu wa Makka. Qararir, qirat, wanasema ni jisu ya dirham au dinar. Akifanya hivyo Mtume alayhi salatu wassalam, haulai humu salihun, hawa ndiyo watu wema, na wako wengi na habari zao ziko nyingi, sikwambii ushuke hapo huje kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sera yao iko wazi, masahaba walikuwa ni watu wa kazi, radhiyallahu ta'ala anhum, kanu zurra'an fallahin, walikuwa baadhi yao ni wakulima wazuri wenye kulisha miji na kusafirisha vyakula kibiashara kwa sababu ya kilimo. Wakanu tujara, walikuwa as-salaf min as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, wafanya biashara wakitembea miji hadi miji kutembeza biashara zao wakiuza na kununua. Kanu sunna'an, walikuwa ni mafundi, wengine wakishona, wengine wahunzi wa hakadha. Ulamauna min at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in wa man ba'dahum, wakitajwa katika tarjama zao, baadhi yao wanatajwa na kazi zao. Wa kana bazzazan wa kana najjaran wa kana haddadan wa kana sani'a kadha wa sani'a kadha zayyatan. Ulamau salaf min al-muhaddithin wal fuqaha, wanatajwa katika tarajim na kazi zao. Hakadha sana. Kwa hivyo jambo la kujituma na kufanya kazi si jambo la kuona haya hata kidogo, ni utaratibu wa sheria. Sasa hizi ni baadhi ya adila. Baada ya kuyasema haya, kwenye jambo hili la kazi na watu kujituma, watu wamegawanyika katika makundi mbalimbali katika ufahamu wao na maisha yao yanapokwenda kwenye swala hili. Kundi la kwanza ni watu ambao juhudi zao na fupa zao ni huu utafutaji tu, kuanzia asubuhi mpaka jioni afikiria dunia tu. Watu hawa mara nyingi hawana muda wa dini, swala la dini na ibada, hilo swala la ziada atalifanya akipata wasaa, muhimu kwake ni kazi. Ndio tuna mijitu mingi humu isiyo swali, ukimuuliza anatoa kijihoja dhaifu taabani ambacho hakitomfaa chochote mbele ya Allah: kazi bwana, kaka nimebanwa. Utamwambia hivyo Allah aliyekuumba kwa ajili ya ibada? Utamwambia kwamba ulibanwa kiwandani, ulibanwa ofisini, nilikuwa bize shamba, ilikuwa kadha dukani, ndio maana sikuswali? Hakadha tujibu rabbal alamin? Huwezi kuwa na ujasiri wa majibu hayo zaidi ya kubabaika, kwa sababu mwenyewe wajua hayatukusaidia. Toka sasa wajua kwamba hoja unayotoa si hoja, ni upuuzi tu. Sasa pana watu wao ni kazi tu, hawana habari ya ibada na dini, tena kazi ya sampuli yoyote atafanya, iwe ni ya halali atafanya, iwe ni ya haramu atafanya, anaangalia kipato. Tuliwataja hapa katika hutuba iliyotangulia na tukaitaja hadithi ya Zaid ibn Thabit inda ibn Majah, ikiwabeza watu wenye pupa mno na dunia kwamba hawatopata ila kile walichokadiriwa. Hawa ni wale waliojisahau, na hawa wako wengi, ni makundi ya watu katika Waislamu, ni wengi mno. Ndio maana misikiti hii wenye kuingia ni tone tu ukilinganisha na wale wasioingia humu misikitini. Makundi ya Waislamu mamia kwa maelfu hawana habari na ibada, na hivi sasa wako makazini, wala hawajui habari ya Ijumaa, wala mshipa hauwagongi, wanaendelea na kazi zao kama hawajafanya chochote, ndiyo maisha yao. Hili ni kundi la kwanza la watu waovu kabisa. Kuna kundi jingine, ni kundi la watu wazembe. Hawa wamefanya ghulu, hawa watu wa kwanza kwenye kuitafuta dunia, wakaacha mpaka misingi ya dini yao. Wengine, kundi la pili, ni kundi la watu wazembe, na hawa tunao sana. Huenda wanajitahidi katika mambo ya dini na wanafanya khairati za hapa na pale, lakini ni wavivu, si watafutaji. Na kwa masikitiko wako baadhi wanataka kuwaonyesha watu kwamba huo ndio Uislamu. Mtu akaishi kidarueshi darueshi tu. Kukaa vibarazani, kukaa katika milango ya misikiti, kajitia kanzu yake mwenyewe, kafunga kilemba upande huu mkono wa kushoto, kaninginiza mwaruma wake huku ana bakora yake na tasbihi ya kutia uradi, ndio maisha. Anatamba tu. Hana kazi anayofanya. Na ana majukumu yaliyokuwa juu yake. Uzembe na uvivu na kujisahau. Na watu kama hawa huwa wanakuwa wakali wanapokumbushwa majukumu yao. Jituvivu kama hili, jidarueshi hili, sikwambia anapokuwa mkali pale anapokumbushwa jukumu lake. Mathalan amekuja mwanaye. Katuma kutoka nyumbani. Baba, mama asema hakuna unga kule, au hakuna sukari, au maziwa ya mtoto yameisha. Tizama anavyofufurika na kutoa macho. Imekuwa nyenye kula tu. Nyenye mafikiria kula tu, mkiamka kula tu, mkilala kula tu. Hamna fikra yote za akhira. Ajiona mtu wa dini. Kafanya ni subira huko. Subira lazima. Akatoa lugha za ukali na nasaha ngumu ngumu, anawaangushia watoto waliokuja kumuomba kula. Kitu ambacho ni wajibu wake. Mkali kama pilipili. Wako watu hao. Uislamu hauko hivyo. Lau kama hiyo ndiyo dini, Mtume alayhi salamu angekuwa hivyo na masahaba zake. Lakini hawakuwa hivyo. Wallahi walikuwa ni watu wa kujituma. Wasomeni ulama wanavyoeleza hikma za Mtume alayhi salamu kuwajibisha kuoga kabla ya kuingia katika swala al-Jumaa. Soma vitabu vya elimu uone maneno. Masahaba walikuwa ni watu wa kufanya kazi ngumu. Sasa wengine walikuwa wakija misikitini, ni siku ambayo inakusanya watu wengi, mkusanyiko mkubwa, jasho limtoka shamba huko anakuja hivyo hivyo. Ikawa msikitini panapatikana hewa nzito. Pakaleta mafundisho ya kuoga kabla ya kula al-Jumaa. Ni watu wa kazi. As-salafu salih. Nyinyi mnaweza mkachukulia jambo hili kirahisi, jambo la uvivu na uzembe kwenye kujituma, lakini wallahi limeleta madhara makubwa. Hawa wavivu hawa wasiojituma wakapuuza majukumu yao kwenye familia kwa sababu ya uvivu wao na uzembe, wameleta balaa kubwa katika jamii hivi sasa. Ndugu zangu, kwa anayefuatilia mambo yalivyo, kwa mtu mwenye kuitambua jamii yake inavyokwenda sasa hivi, majumba mengi ya Waislamu yana mitikisiko. Hali haziko shwari katika ndoa. Nyumba zinayumba. Ni kwa sababu walioshika hatamu katika majumba ni wanawake. Ndio watafutaji. Imekuwa wanawake ndio watafutaji. Zile kazi ambazo zaonekana ni za kidhalili wanafanya wao. Midume imelala ndani ya koroma. Mwanamke ataamka saa 10 usiku, amenyanya na unga wa maandazi au wa chapati, akande, apike chai, aweke, kisha akimaliza atoke aelekee gengeni, dume limelala. Halifanyi kazi. Mke ahangaike amlishe yeye na watoto. Aibu kubwa. Mara nyingine mke aondoka anamwachia chai kavu. Vitafunio pia ampigie simu mkele. Sasa mama Juma, mbona hujaacha vitafunio hapa? Ah, nimesahau. Fanya maarifa. Ah, watulaza njaa sasa, watulaza njaa sasa. Haya, umeamua kutunyima chai, amuomba mke. Na kweli hana namna ya kupata vitafunio, maandazi matatu hana. Atatoka hapo aende maskani kupiga domo. Asubiri mchana au jioni mke akirudi kutoka gengeni. Haya ndio maisha ya baadhi ya watu. Nyumba zimekosa utulivu kwa sababu mume hana kawama. Mwenye kauli ni mwanamke, utamwambia nini? Anakulisha. Analisha watoto wako. Yeye ndio mwenye kulipa school fees za watoto. Yeye ndio mwenye kuhudumia mambo kadha wa kadha. Yeye ndio mwenye kulipa kodi. Wewe umekalia uvulana tu. Mwanamke huyu utamwambia nini? na ndiyo maana hata baadhi ya watoto wamekuwa wajeuri, akusikilizi baba, garasha pili, huna unachofanya, chakula leta mama, mavazi ananunua mama, hapa nyumbani hapa ujenzi yafanya mama, mama ndiyo kalipa kadha, alafu wewe watu waamrika kama nani wakati mimi na wewe tumsubiri mama? Hakwambii, lakini ndiyo lisanul hal, jiko waliwaki mpaka mama arudi, si ndio kweli? Lakini ukitazama zile shughuli ambazo wazifanya mkewe ni za kawaida tu, yeye anaweza akabeba zege, anaweza akakata kuni, anaweza akatafuta ingu ya kalima, anaweza akachoma mkaa, anaweza kufanya mambo mbalimbali yako yamemzunguka, akapata riziki yake na wanawe, lakini hakubali jambo hilo, mwanamke akatoka. Tumeshindwa kuwadhibiti wanawake, hawana dini, kwa sababu wao ndio wanatulea, husemi chochote. Ndio nasema jambo hili la uvivu limeharibu majumba. Katika sababu za kuwadhibiti wanawake ni kuwafanya wao wanawake watulie katika majumba yao, tuhangaike sisi, tuwaletee riziki zao na watoto wao. Huyo ndiyo mume, huyo ndiyo mwenye kuweza kutoa amri na maagizo. Hali ni mbaya leo, vijana wa Kiislamu wameingizwa katika wimbi la kutaka kulelewa na wanawake. Pana vijana katika lugha ya kileo, nitayazungumza haya kwa kuwa mwayajua, wako vijana leo wanaitwa vibenteni, sijui kama lugha hii mwaijua, si lugha rasmi ya Kiswahili lakini lugha ya vijana, maana yake ni vijana wenye kulelewa na wanawake. Kazi yao hao ni kujipamba tu, wakajitengeneza nywele, wakaenda saluni wakasuguliwa na kuvaa vicheni na kubeba visimu. Hawana kazi yao, kazi yao ni kutega wanawake. Mwanamke gani mwenye biashara nzuri ampate? Au nani ameajiriwa sehemu ana mshahara mnono, mwanamke ana nyumba, ana gari, ampate? Kwa hiyo wanawatega wanawake wenye vipato. Utamkuta mtoto mdogo anaishi na mwanamke mwenye umri wa mama yake, au mama yake ni mdogo, hakuna chochote alichokipenda isipokuwa ni kulishwa, amependa pesa, alelewa pale. Hebu niambie, kijana kama huyu atakuwa na amri gani kwa huyo mwanamke? Utamkataza nini wewe, ikiwa suruali ya ndani pia akununulie yeye, na asijua zote alizokununulia na bei alizonunua? Kwa hiyo kuna vijana wanatamba katika maskani na kujirama midomo, hawana chochote. Allah, Allah, uharibifu umekuwa mkubwa kwa sababu ya kuziambia misingi kama hii. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnadi wake, wal-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika al-Adab al-Mufrad, anasema Mtume alayhi salam, hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume alayhi salam, إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. حديث ثابت. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ميسيش حديثه. أنا سيما متمع عليه السلام بينك كسمام قيامة. تتعون ما يليزي علماء مرايواك لنين. بينك كسمام قيامة. Na katika mkono wa mmoja wenu, wa fi yadi ahadikum, na katika mkono wa mmoja wenu, fasilatun ay nakhlatun saghira, ana mche mdogo wa mtende. Fa in istataa, akiweza mtu huyo, alla yakuma, asisimame kwenye sehemu aliyopo, yani alla yakuma min makamihi wa majlisihi alladhi huwa fihi, asisimame kutoka katika sehemu yake ambayo amekaa au anafanya kazi, isipokuwa mpaka aupande mche ule wa mtende. Faliyagrisa, basi na aupande ule mche wa mtende, asiache fursa ya kazi afanye. Ikiwa kiama kinasimama na una fursa ya kuutia ardhini ule mche wa mtende, fursa hiyo iko, basi uchomeke kwanza, uweke ardhini mche huo wa mtende. Yaqulu al-allamatu al-munawi Muhammad Abdul Rauf rahmatullahi ta'ala alayhi, kwenye kitabu chake at-taysir bi sharh al-jami' as-saghir, juzu ya kwanza chini ya hadithi hii anasema arada biqiyami saa amaratiha, amekusudia Mtume alayhi salam kisimamo cha saa kama dalili za kiyama. Wa yakunu almaana, na inakuwa makusudio yake hadithi hii, la yamnaukum qurbu qiyami saati min alamali wassa'i fi alardi wa imaratiha ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Asema almunawi rahimahullah, muradi wake hapa, la yamnaukum qurbu qiyami saa, kusikuzuilieni kukaribia kusimama kiyama, min alamali wassa'i, kusikuzuilieni kufanya amal na kufanya juhudi mbalimbali katika ardhi, wa imaratiha, na kuimarisha hiyo ardhi kwa kuijenga na kufanya mambo shughuli za kiuchumi. Hilo lisiwazuie. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amefikia huko. Idhan barakallahu fikum, twausiwa na Uislamu kujituma katika amal, na huku ndio kutengeneza mustakbali wa da'wa kwetu sisi wenyewe na kwa jamii ambayo yatuzunguka. Kazi ni heshima, inawastiri watu. Tuna uwezo wa kuyafanya mambo mengi sisi wenyewe tukijituma, tukibweteka, tukaziachia fursa kwa kuona haya, tutaangamia. Tuzifanye kazi za halali ambazo si katika mazingira yetu. Usimtazame mtu usoni, aseme asemavyo, muda wa kuwa watafuta halali umehifadhika na kazi hiyo, jitume katika hilo. Kwa hivyo hatukubaliani na kundi la pili la watu wazembe, hatukubaliani nalo kabisa. Kundi la mwisho, na hili sitozungumza sana, ni kundi la watu wenye kujitambua, alladhina akhadhu alwasat, watu waliochukua njia ya kati na kati, wanapupa kubwa katika dini yao, wanajituma katika ibadat, katika taat, wamejiweka mbali na muharramat wal munkarat, wanajitambua kwenye dini yao, wa maadhalika hawaachi kuchukua asbab. Na hili ndiyo kundi la ahlul khair, wabitaghi fi ma ataka Allahu dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia tafuta kupitia kile ambacho Allah amekupa, ikiwa ni ilmu, ikiwa ni mali, ikiwa ni siha, ikiwa ni cheo, tumia kile ulichopewa na Allah kutafuta nyumba ya akhira, lakini usisahau sehemu katika dunia yako. Watu ambao hawajaghafilika wamejikita kwenye kutafuta akhira, lakini sio mughaffalini na mambo ya dunia yao, hasa katika misingi ile ya halali. Wallahu a'lam, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi alkirami ajma'in wa ba'd. Kwa leo mazungumzo yangu kwenye jambo hili la khutba hii ya mambo ya arzak yataishia hapa, na insha Allah ta'ala katika khutba ijayo tutaanza kuzitaja zile asbab almusahila lilhusuli ala rizq alhalal insha Allah ta'ala. Kwa kumalizia, natoa tambihi, leo tuko katika mwezi saba Muharram. Hii leo siku ya Jumaa ni tarehe saba ya mwezi wa Muharram mwaka 1441 Hijria. Mbele yetu pana tarehe kumi ya Muharram, yani siku ya Jumatatu itakuwa ni tarehe kumi ya mwezi wa Muharram. Imesuniwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam saumu inaitwa Ashura. Ukisoma vitabu vya Sunna katika kitabu Siyam utaikuta funga hii, Siyamu Ashura, funga ya Ashura. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ameitaja hadithi ya Abi Qatada anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila an siyami yawmi Ashura, kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliulizwa kuhusiana na funga ya siku ya Ashura, yani tarehe kumi ya Muharram. فقال عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية صيام عاشوراء ينفوت مذنب يا موكا وليوبيتا وعلى الصحيح مذنب ينفوت نصوم هي نصوم عرفة نصغائر الذنوب هذا على الصحيح وكبار العلماء وما إلى زقام بين إنجيل الصغائر والكبائر الحاصل صوم عاشوراء كفضل ذاك inawafutia watu madhambi ya mwaka uliopita na saumu hii ina hikma yake na ina sababu ya kuletwa kwake imekuja katika sahihi mbili sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim fi sahihayn hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء تمي عليه السلام alifika katika mji wa Madina akitokea Makka akawakuta mayahudi waliokuwa pale Madina baadhi ya riwaya zimewataja na manaswara wanaifunga siku ya Ashura yani tarehe 10 ya mwezi wa Muharram Mtume Ali salamu akawauliza ma hadha al-yawm alladhi tasumuna ni siku gani hii ambayo nyinyi mwaifunga qalu wakamjibu wale mayahudi hadha yawm adhim najja Allahu fihi Musa alayhi salam wa qauma hii ni siku kubwa sana kwetu hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa nabiullah Musa alayhi salam na watu wake kwenye mikono ya dhalimu Firaun wa aghraqa Firaun wa qaum ani siku ambayo Allah alimghirikisha alimwangamiza baharini Firaun na vibaraka wake fasama Musa alayhi salam shukran lillah Musa akafunga mayahudi wa mjimu mtume alayhi salam Musa akafunga siku hiyo ikawa anaifunga hiyo siku kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ونحن نصوم na sisi tunaifunga kwa sababu tunamuadhimisha Musa alayhi salam tume wetu faqala alayhi salatu wasalam tume aliposikia maneno haya akasema nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum sisi tuna haki sisi ni aula zaidi kwa nabiullah Musa kuliko nyinyi fasamahu alayhi salatu wasalam mtume akaifunga hiyo siku ya Ashura wa amara an-nasa bi siyamihi na akawaamrisha watu kufunga Sasa kuna masuala ya kifiki yanatajwa kadhia istihbab ya kukusanya baina ya siku ya tisa na siku ya kumi ili kuwakhalifu hawa mayahudi na manasara ambao wanafunga siku ya kumi peke yake ulama wakataja istihbab inapendeza kufunga siku mbili siku ya tisa na hii itakuwa ni saumu kwa ajili ya kuwakhalifu aliyahudi na siku ya kumi ambao ndiyo yenyewe saumu ya Ashura na hili lina riwaya inda Imam Muslim حديث ابن عباس كذلك تمي عليه السلام alikuwa kifunga siku ya Ashura baada ya masahaba walimuuliza kwamba unaifunga siku hii wa huwa yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara waifunga hii siku lakini hii ni siku ambayo wanaiadhimisha sana mayahudi na manasara kwa inakuwa tuko nao kwa jambo hili faqala alayhi salatu wasalam in ishtu وفي بعض الروايات إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ثم يقسم نكيش من نكباك مبقى مكوياو بس لتفنغ سكوية تسع كما نكو خليف ما يهودي نما نصار لكن ثم عليه السلام هكو جالي وكو فكي مكو نفواتا الفريق قبل يحب سيكوى سنة نكفنغ سكوية تسع نسكوية كومي وكو نديشو أمباتش الكتماني ثم عليه السلام na hikma ya kufanya hivyo iko wazi mukhalafatul kufar huwa khalif makafiri kwa hivyo nakumbusha kupitia khutba hii nadhani siku ya Jumapili itakuwa ndio mwezi tisa kuna sunna ya kufunga yawm tasi' na siku ya Jumatatu itakuwa ndio mwezi kumi barakallahu fina wa fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aqimissalah